الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورة الكافرون مكية وهي ست آيات. سورة الكافرون مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے پدے کے شپگ آیاتو نری احادیث مبارکو کے دے سورة فضائل و خاصیتونا ذکر شوی دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی کہ دا سحر پسنتو کے دا لستل دا پارا دو سورتنا بہتر دی، یو سورة الكافرون او دویم سورة اخلاص. رومانی رکات کی قل یا ایوہ الكافرون او پا دویم کی قل هو اللہ احد وایا. گنو صحابہ کرام دا روایت نقل کرد چی پیغمبر علیہ السلام با دا سحر پا سنتو کی او دا ماخام نرستو پا سنتو کی اکثر دا دو سورتنا ویر. بعض صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام تا عرض کرے دے جب من تدا سے دعا اخیا کہ دا ادھکی دو نمخ کے وائیو نا پیغمبر علیہ السلام وطا قل یا ایوہ الكافرون لدے دا لستو تلقین اکری داوائے اور فرمائی چی دا شرک نا براعت او بیزاری دا. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام را تو فرمائل کہ تاسو غوالے کہ کل پا سفر زے نو در طول مرگر و نزیاد خوشحال و بامراد در دیر ساز و سامان سر واپس راشے وی منگو تعرضو کہ یا رسول اللہ بے شک منگ دا سی غوالو نو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دا قرآن اخری پنځه سورتونه سورة الكافرون سورة النصر سورة اخلاص سورة الفلق او سورة الناس وائے هر سورت دا بسم الله نه شروع کے تا بسم الله ختم کے. جبیر رضی اللہ تعالیٰ نو وی دغه وخت زما حال داو چې په سفر کې د نورو ملګرو مقابله کې کمزورې به وم تو خبر اثر لگا وا بد حالو خو چکل نہ پیغمبر علیہ السلام پدے تعلیم میں عمل کرے رے نہ ٹول نہ بہتر حال کی ما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی کہ اوزل پیغمبر علیہ السلام لڑم اچیچو نو اوبے را اوغستے او مال گئے را اوغستا مال گئے اوبے یو زیکر بھی او داگا دا مال گئے اوبا داگا لرم دا تک پزیبانے بے لگول او قل یا ایوہ الكافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بے وی دا مار لرم دا چچلو دا پارا دا یو تم ہم دے شان نزول دے سورت دا سے دے کہ پیغمبر علیہ السلام تا ولید ابن مغیرہ عاص ابن وائل اسود ابن عبد المطلب امیہ ابن خلف دا دا کافران و مشران پیغمبر علیہ السلام ترال لو توی چی من خپل منس کی و صلح کو یو کال زمن د بوتانو عبادت وکا او یو کال من ستار خدای عبادت وکو. بل روایت کی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے کہ کافران اول رالل پیغمبر علیہ السلام سرے مصالحت دا پارتا تجویز پیش کو جمن بتال تومر مال در کو کہ پا تمام مکہ کے دا ٹول نزیات مالدار بتائی او دا کم زنانہ سر چی تو نکاح کو لغوالی اب تال پا نکاح کو خو تا صرف تومر او کا چی دا من خدایانو تا بد موایا او کدا نشکولی نبیادا سو کا یو کال من ستا دا خدای عبادت کو یو کال تا دا من دا خدای عبادت کو کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دویم روایت کی راجی کہ کافرانو مصالحت دا پارا دا تجویزم پیش کرو چیزا من پا دی بوتانو اسے لاس قدر کیگ دا من بستا تصدیق کو پا دی طول حالاتو کی جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو اور سورة الكافرون نازل شو پا دیکی دا کافرانو دا عملنا براعت او خالص دا اکثر عبادت شو. قل یا ایها الکافرون قل یا ایها الکافرون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الکافرون اے کافرانو لما تعبدون ز عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چتاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد او نئے تاسو عبادت کون کی ما دا اغی اللہ اعبدو چزو ورل عبادت کوما دے کافر طویا چزا ما استاسو طریقہ یو کی دینی شی لا اعبدو ما تعبدون فی الحال ز عبادت نکوم ما دا اغیب معبودان باطلو تعبدون چه تاسور لعبادت کوئے ولا انتم عابدون ما اعبد او نئے تاسو فی الحال عبادت کون کرا اغی اللہ چه زور لعبادت کوما تاسو زما دا اللہ عبادت نکوئے زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما فی الحال نتاسو زما دا خدای عبادت کوئے نسستا سودا خدایانو عبادت کو ولا انا عابد ما عبدتم او نیمزو عبادت کو ان کے آئندہ ما دا اغی معبودان باطلو عبدتم چی تاسو ورل عبادت کوئے وسمنکم آئندہ زستا سودا خدایانو عبادت نکوما ولا انتم عابدون ما عبد او نیتاسو آئندہ حالت دا شرک عبادت کو ان کے دا آگے خدا چیزیں عبادت کم جی شرکم کے زما دا خدا عبادت ہم کہدا نے کی لکم دینکم ولی دین ساسو دا پارا ساسو طریقہ ولی دین او زما دا پارا زما طریقہ یا لکم دینکم ساسو دا پارا ساسو دا طریقے بدلا کم عمل کوئے پا کم طریقہ داغے بدلے بتاسو لاللہ نرکی ولی دین او ما دا پارا زما دا عمل بدلا پدی صورت کے دا سو کلمات مکرر راغلن دوبارہ دوبارہ ذکر کی گی نو دا تکرار دا پورتکول دا پارا یو تفسیر دارے کہ دا دو کلمی یوزل زمان حال دا پارا اور دویمزل دا مستقبل دا پارا دی نبیا پا کی تکرار نشتا نو مطلب دا چی اس وقت کے زستاسو دا خدایانو عبادت نکوما لا اعبدو ما تعبدون موجود وقت کے ز زستاسو دا خدایانو عبادت نکو او موجوده وقت که تاسو زما دا اللہ عبادت نکوه او آئندم دا سی نشی که ری چه دا پا توحید ولاره ما او تاسو پا شرک ولاره او دا یوبل دا معبود عبادت تیوکو چه دا پا توحید یما او آئندم ستاسو دا خدایانو عبادت نکوم او تاسو پا شرک کرک ولاره نو زما دا یوخ دا عبادت نشه کولی لکم دینکم ولی دین دین پا معنی مذہب او اسلام دین پا معنی دا اسلام شو نو لی دین ما دا پار زمان اسلام دے او دین دا کافر کفر دے نستاصل پار کفر نو دا مصالحت چلا کم تجویز دے قابل قبول ندے زبا پا خفل دین قائم ما او تاسو پخپل باطل دین باندے قائم یہ او دویم تفسیر ما موصولہ ام استعمالی گی ما پمانر الذی او دا شانتی دا لفظ دا ما مصدری معنی بانے ام استعمالی گی نو پرومنی تفسیر کے حرف دما موصول او پدے دویم تفسیر کے بمصدری معنی واغشتی شی لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ندے معنی دا شلا چی دا کم معبودانو تاسو عبادت کوئے زد اغی معبودانو عبادت نکوما او دا کم معبود تاسو چی پا کم طریقہ عبادت کوئے زد اغی طریقہ دا عبادت ام نخپلو ولا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم نیم زو عبادت کون کے ما پا اغا طرز بانے پا اغا طریقہ عبدتم چا تاسو کوئے یعنی ستاسو طریقہ دا عبادت زمانہ دا خواق نیکو ما ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون عبادتی او نیم تاسو عبادت کون کے زمان پا طریقہ دا عبادت کم طریقہ بانے چا زو عبادت کون پا اغا تاسو نکوئے یعنی زما او استاسو دا عبادت طریقی جدا جدا دی زستاسو طرز عبادت نشم کولے چی ایمانم نی روڑے زستاسو دا کفر طریقہ بانے عبادت نشم کولے آتاسو زما پا طرز عبادت نشم کولے چی پا شرک ولاری ہے پرو منے جملوں کے دا معبود اختلاف دے زما اللہ او ساسو معبودان باطلا او پدے دویم جملے کے دا عبادت طریقہ او طرز کے اختلاف دے زما طریقہ دا عبادت جدا دا ساسو طریقہ دا عبادت جدا دا تو خلاصہ دا چہ زمانگا ساسو معبودی یونرے زما اللہ معبود ساسو بوتان او زمانگا ساسو طریقہ دا عبادت جدا جدا دا یونرہ تکرار ختم شو طریقہ دا عبادت دا پیغمبر علیہ السلام او دا مسلمانانو اگر چی اللہ دا وحی پا ذریعے پیغمبر علیہ السلام تا خولی را او دا مشرکان دا عبادت طریقہ خود ساختا دا دانے جوڑا کری را دی تفسیر تا ابن کثیر راجح ویلی دی فرمائی چی کلمہ دا اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین معلومی گی جدا اللہ نہ غیر بل معبود نشتا اور طریقہ دا عبادت دا اگر معتبر وی کہ محمد الرسول اللہ من تراؤڑی دا قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الکافرون اے کافرو زمانگا استاس طریقہ دیو کیلی نشی لا عبدو ما تعبدون فالحال جا عبادت نکوما ما دا اغی معبودان باطلو تعبدون چه تاسو ورل عبادت کوئے ولا انتم عابدون ما عبد او نئے تاسو عبادت کون کے فالحال ما دا اغی اللہ عبدو چه زور لعبادت کوما جزا موحده ما نشرک نشم کولی او نا اوس او نا آئندہ او تاسو چه مشرکانی ہے نا موحدین نشه جولی لی نا اوس او نا آئندہ لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا ستاسو لار زمان دا پارا زمان لار ستاسو دا پارا ستاسو بدلا او زمان دا پارا زمان بدلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين